ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים, אחר צהריים מניחים את הדעת לכל הדעות. החורף כבר מתדפק, שרון. כן, כן, הוא מסתובב ליד הכניסות, ליד הפתחים. קורא לזה סבב נוסף, מה שפעם היה חורף, היום זה סבבים. סבבים, נכון. ואנחנו בפתחו של סבב חדש. סבב נוסף, סבב חורף קטן. מדברים שהסבב הזה עשוי להימשך, שרון, עד יום ראשון אפילו. וואו, איזו תקופה שנצטרך, ויהיה יותר חשוך. עד יום ראשון יהיה קצת יותר חשוך גם. הממשלה צריכה להיות... מה שנשאר מנה ביד יותר תקיפה נגד החורף, כמו שהיה מערכון פעם בחבישי הקאמרית עם מוות לעננים. ומוות לעננים. נכון. בתקופה שלא ייתכן שאזרחי ישראל, זה היה ביבי, אז, הוא היה כאילו אופוזיציה. אוי, נכון. לא ייתכן שאזרחי ישראל ימצאו לרחוב וירד עליהם גשם. נכון, וואו. אז אנחנו פה בפתחו של... והנה החורף עוד פעם כאן, אתה מבין? כל ממשלות ישראל לדורותיהן לא מצליחות לעצור את הדבר הזה, והנה עוד סבב. כי לא נכנסים במזג האוויר. צריך להראות לו מה זה. אף אחד לא בתקיפות. שלומך, אתה? בסדר, בסדר גמור. יופי, יופי. עדיין ממשיך להעמיק ולאכול את הראש בנושא הקלה מאיסטנבול. אתה מתקדם בקצב שאני לא יכול להדביק, אני מצטער. איפה אתה? פרק 2. אני יכול אחד ביום כזה, לא... אז אני באזור השישה כבר פרקים. מה שאני רוצה לעלות סוגיה אחרת, שזה בעצם סוג של סקרה, כי זה על כל הסדרות וכל הסרטים, זה לא רק להסתכל על המסתלמול, אבל זה התחלתי לעקוב אחר העמוד שלהם, אמרתי לך. והאם אתה בעד או נגד עמוד אינסטגרם שבו אתה רואה את ה... את כולם מסתחבקים שם, זאת אומרת, את השחקנים של הסדרה, את האמא הקשה והרעה, היא רעה, מה? אבל הם לא בדמות, הם על הסט. היא עכשיו אדם רגיל, והיא מסתחבקת עם ההקלה. כן. אתה מבין? זאת שהיא חשבה שהיא נחש וכאלה, פתאום באינסטגרם הם חברות. תמונות של מאחורי הקלעים יכולות מאוד לבלבל, אם את אוהבת שלה. מבלות יחד, מבלים יחד. הכי גרוע זה של משחקי הכס. נכון. הכי גרוע בעולם, כי אתה רואה את ה... דרכון במים המינרליים, מוזג לעצמו מים. מוזג לעצמו מים. הדרכון מוזג מים. אבל הדרכון זה יפה. אבל... זה דרכון. הדרכון, אלא אם יש דמות של דרכון, אני לא ראיתי את הסדרה. את העונה החדשה עוד לא ראיתי. אז אולי בעונה החדשה יש דרכון. יכול להיות. לא, הסתחבקות, הרי אתם בונים לי כל כך הרבה את המאבקים וזה וזה, ואז פתאום הם... כולם בווידאו ובבומרנג צוחקים. אז איפה פה, מה עשינו פה? נשברה הדמות. כן. אבל זה נגמר. תאר לעצמך שעוד בזמננו, באייטים, הם היו מסתחבקים עם אלה שהם צריכים לפעול נגדם. או באבקות, בקאץ'. וואו. אתה מבין? אתה יודע שבקאץ' הם לא היו עושים את ההצגה אפילו בחיים, אתה יודע. התקופה היפה בחיי הייתה כשהתארחתי במלון חוף התמרים עם הרשעים רק. כן, רק עם הרעים. עם הרעים, כי את הטובים שמו במלון יותר טוב. זאת אומרת שאמרו, כן שמרו על הדמויות וכן שמרו על ההצגה. וגם ברחוב, כשזה הפרידו אותם, והם גם עשו כאילו פרצופים של כועסים, גם כשראו אותם ברחוב. ככה צריך. ככה צריך. שיחקו את ההצגה עד הסוף. כן, צריך לשחק את ההצגות עד הסוף. אגב, אני באמת הייתי שונא את הטובים, אם אותם היו שמים באמת מלון טוב, ואותי היו זורקים במלון פחות יקר באקו. הייתי גם כועס. מה ההתעקשות לשים את הרעים במלון פחות טוב? כאילו מה, כאילו לשמור על הרוע ועל המרמור? ושמו אותם בערים נפרדות, אלה שלחו לחיפה. ואלה באקו. באקו. לא שיש יתרון בערים, חס וחלילה. לא, לא, אבל לשים את הרע במלון רע יותר, כדי לשמור על המרמור שלו. על העצבים שלו. על העצבים, וגם נותנים להם ארוחות פחות טובות, ומסעדות פחות טובות. בטח, וזה גם נפל על פסח ולא היה להם בירה. ובטח לטובים נתנו בירות כל היום. ובטח, קרי ונריק הולך כזה על הטיילת של טבר, עם קיסה, מבסוט אחרי מסעדה טובה. טובה. ויוצא מאחד מהרעים. קבוקי. קבוקי יוצא ממסעדת דגים על הטיילת עם התמונות. כן. והוא לא נהנה, יוצא החוצה, ומעצבים הוא תוקף את ונריק. כן. ומעצבים, מישהו תקף שם. סליחה למי שמתחת לגיל 40. מישהו תקף שם את הבלבוי באותו ביקור. וואלה. כן. כי הוא היה עצבני. עצבני, הוא מהרעים. הוא מהרעים. קרי ונריק באותו זמן הזמין את הבלבוי שלו לארוחת צהריים. הכל טוב יותר, הכל... טוב יותר. למרות שבצל ונריק עם החיים לא היו מי יודע כמה. התאכזרו אליהם, החיים לא החזירו להם טוב. תשמע, החיים של ונריקים זה טלנובלה טורקית. כן, כמה נשארו? יושיטלו בל. לא יודע, אבל היו שם עניינים. בכל מקרה, יש לנו משדר מאוד חגיגי היום, שרון. כן, אני קורא פה את העתידות. הכתבים שלנו עדיין פזורים בשטח. לא אספנו אותם. אף אחד לא אמר, כי אף אחד לא סגר על מי אוסף אותם. כן, אז הם נשארו פזורים, אנחנו ננסה היום לאסוף. כן, כן, כן. הייתה תקיפה, מישהו תקף בסוריה. רק אומר. מישהו או מישהי. או מישהי. לא ברור מי תקף. העמדה הרשמית היא מישהו או מישהי. כן. כן, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. אתם עדיין עלינו, אנחנו עליכם, אנחנו יצאנו לדרך, שרון. כן, אנחנו כבר על הדרך. החורף, הסבב הזה, הסבב הנוכחי של ההסלמה האחרונה של החורף. כן, החורף לא מבין את הרמז. אמרנו, חורף לאחרונה מגיע בסבבים. כן, הוא יצריך אותי שוב לנייד את האדנית. את האדנית, אותה אדנית שאתה מתעקש. אני עדיין מתעקש, מתעקש. בסדר, נחכה שהיא תושמד. כן, יהיו עוד... הסילבסטר מתקרב בצעדים יפים. על כמה אנחנו עומדים מבחינת תאריכית? תאריכית? אז יש לנו עוד כמה ימים. איזה יום זה יוצא? זה נופל על... זה יצא מהראשון בלילה? שני. זה יוצא שני, הסילבסטר, ליל הסילבסטר בשני. אז צריך לספור אחורה, ובחצות לראות מבזק חצות, וללך לישון כזה. בהחלט. אנחנו... עושים פה סקירה של מסיבות ובילויים. אנחנו ובילויים, בטח, בטח, בטח. ומסיבות של שנה אזרחית, בוא נקרא לזה ככה, לא נכעיס אנשים, זה לא סילבסטר. לא, סוף שנת המס. אנחנו קוגעים את סוף שנת המס. אז זה ממש פה, ומסיבות ועניינים. אז אנחנו רוצים להריח כאן באולפן מומחה לוויסקי, בשביל המסיבות האלה. שלום לאלישה בק סימחוני. איזה לילה. אהלן. לילה ג'אז, לילה בארז. כן. בלילה האחרון של השנה, חשוב להשקיע בוויסקי של השנה. אוקיי. כן, וויסקי מהמבשלות של עקבי סוביניר. אתם עושים גם וויסקי. וויסקי רך, מלטף. עולה לראש, אבל יורד בקלות, זוכה שתי מדליות על החלקה האומנותית בגרון. מה אתה אומר? איזה לילה. כנראה מעולה, אני חייב להגיד. וויסקי סילגל מלט ודאבל גלייזד. למה? מעובב מכל הבעל היד. אוו. עם ניחוחות של שעורה ושאריות חציר. מיושן בחביות מעצפות, מזוקק כ-30 פעם וגם זה לא עזר. מה אתה אומר? אבל אנחנו לא שותים עם העיניים, נכון? נכון, לא, רגע, אבל לא, לא, לא שהייתי רוצה עכשיו לשתות. יש את הפייה המיוחדת. כן, הפייה שלך, אתה עושה את זה עם הפייה, עם הפה שלך, לא עם הפייה. עכשיו חדש, וויסקי אולד ג'רמיה. אוקיי. עם טעם חזק מדי, שמתאים במיוחד לקוקטיילים. מומלץ לשתות בחוסית גבוהה שונה ומוחד איכות. אוקיי. אסקיצ'ין. מה אתה אומר? אסקיצ'ין. אסקיצ'ין מה? לחיים במאגונית. אסקיצ'ין. מה זה מה? טוב, לא. תן. סגרת. תן אתה. אבל זה רק, זה כל זריקה. אין פה מה להיזהר. אסקיצ'ין. אוקיי. סדרת בקבוקי הוויסקי של עקבי סוביני. וויסקי מזחלות חזק ומרגש. מה אתה אומר? שלא ישאיר לשון יבשה בחדר. כן. ועכשיו בבקבוק של ליטר וחצי. מה? כן, עשוי מתגני בוקר מובחרים ובעל רמת אלכוהול 40%, 50% ו-95% אוקטן. חיים, אסקיצ'ין. כן, אסקיצ'ין גם לך. אנחנו כמובן לא ממליצים על לשתות. אבל למה לדבר במקום ללגום? תחזיק. חבל שישפך על הרצפה. למה? אתה מחזיק את הוויסקי היחיד שמוריד צבע יותר טוב מאקונומיק. מה אתה אומר? אני יודע את זה. ולמביני עניין, סדרת החטא הקטן. אוקיי. אותו וויסקי בבקבוק של יוגורט שאפשר לקחת איתך לעבודה, רעיון קטן שמונע הצקות גדולות. אסקיצ'ין. אסקיצ'ין גם לך. אסקיצ'ין. סילבסטר טוב. רק עם סדרת בקבוקי הוויסקי של עקבי סוביניר. כוסית אחת ולא תוכל לעצור. אני לא בטוח שזה מה שבא לך להגיד על הוויסקי שלך. עם הוויסקי של עקבי סוביניר. כן. כי אין כמו לפתוח את הדקה הראשונה של השנה בתור לשטיפת קיבה. אוקיי. אסקיצ'ין. אסקיצ'ין גם לך, אבל אולי תמזוג משהו מה... או, בטח. לא. למרות שוויסקי לא נפתח עם... כי דווקא יש כאלה שכן, כן, כן. אתה יכול לפתוח אותו במפקק השני? לא בטוח. הופה. הברגע, אסקיצ'ין. תודה רבה על ה... טייכר וזרחוביץ'. בוק יפה. טייכר וזרחוביץ'. אז הנה, קצת על אלכוהול. חגיגה. הרבה על עסקים ומעט על אלכוהול. שתו בזהירות ובאחריות. כן, גם, כן, בלו בזהירות ובאחריות. כן, כן, כן, כן, כן, תהיו אחראים למה שאתם עושים. אני רשמתי לי בסדר, יש לי רעיון גם לסקרה. כן, אבל נדבר על זה בהמשך. בבוא הזמן, בטח. בהחלט, בהחלט, בהחלט. בהמשך. כאן הולכים. כאן ממש בהמשך. עוד פרק מהפודקאסט שלך. תוכנים. וואו, מה שקורה עם הפודקאסט הזה מרגש מאוד. זוכה פרסים. זוכה פרסים. כן, כן. ואני וצ'יקו, צ'יקו ואני, זאת אומרת, נוסעים בכל העולם. מאוד מרגש. מה זה, הרצאות כזה? נתאים בהמשך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חלט כן. חלט כן, בהמשך אנחנו ננסה להעלות כאן לשידור את בני גנץ. כן, הוא מאוד רוצה לדבר. אולי כבר יגיד משהו, אולי הוא ביקש לדבר אצלנו. רק אצלנו, כן. שנהיה הראשון, אתה חושב שהוא אומר, הראשונים שאני רוצה לדבר אצלם זה כאן בטייכר וזרחוביץ'. א', למה לא? הוא בוחר לעצמו את המקום שהוא נמח לו, הוא אוהב להיות בו. נכון. כאן. בני, אם תרצה... נוכל לפנות משהו. כן, כן. נצליח, אולי. אולי. אני יכול לדבר עם צ'יקו, שאולי נזיז את ה... אה, לא, מחר אי אפשר. מחר זה שוחקים איתכם. שיבוא איתנו לשוחקים איתכם, בני. כן, אתה חושב לתת לו... כן. טוב, בני, אם אתה שומע אותנו ובא לך... אז אפשר או היום או מחר גם. כן, מה שבא לך, או סתם להרים לנו טלפון ולהגיד לנו, אנחנו כבר נעביר. כן, כן, אין שום... תגיד מה אתה רוצה להגיד, אנחנו נגיד את זה, אין בעיה. אני יודע, מה העמדות שלך וכאלה. כי בינתיים הוא הולך לו יופי בסקרים. כן, אה? 16 מנדטים. לאדם רק מזה שהוא חי, יש לו תעודת זהות. רק מזה שאולי הוא רוצה להיכנס לזה. כן. נהדר. גם לא יודעים אם כן, לא, זה נהדר. זה אומר המון על ה... כן, בהחלט. על הכל. כן, כן. זה אומר המון על הכל. כן, זה גם מצחיק כל הדברים האלה של... כן, הליכוד ירד בזה... מנדט... מה זה משנה? מה זה משנה? אני עוד לא קיבלתי את אותה תפיחה חמה מאשתי! אשתי! אשתי לא התפטרה מהעבודה. עדיין לא? עבורי. לא, זה לא עשתה עבורי אף פעם. אני דרשתי מלירון להתפטר. ברור שצריכה להתפטר. כן. או שאני אתפטר, מישהו צריך להתפטר. כי באפריל, בתשעה באפריל, עד תשעה באפריל. אולי אני צריך להתפטר, כי אנחנו בעצם זוג רדיופוני, אז אחד מאיתנו צריך להתפטר. כבן זוג, ולא... לפתוח את הדרך. לתמוך. לפתוח את הדרך. לפתוח ציר. כן. נכון. אם אתה רוצה, אין לי בעל... לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? אני לא פורש. המדינה זקוקה לך. לא, לא, המדינה זקוקה לך, אין לי בעל, אני אפרוש, אני אפרוש. תציל את העם הזה. ברמיזה, בלי ספוילרים, איפה עומדת כרגע העלילה של הקלה מאיסטנבול? אתמול ניכרתי. אוקיי, תודה. זה הכי אנטי ספוילר שאפשר, זה יופי. כרגע זה עומד בזה שבאמצע הפרק עצרתי. לא, אני לא רוצה להגיד. לא, לא, לא, אם זה ספוילר אז לא. אז תשכח ששאלתי. מאוד לא מרוצה שם, האמא. האמא לא מרוצה כבר מפרק ראשון, כבר מכתוביות של הפרק הראשון. שם אפשר להיות בן אדם לא מרוצה, כל פרק עתי ככה, זה לא טוב לבריאות גם. לא, זה לא, זה... כאילו מתישהו, תהי קצת, טוב. גם יש לך אחוזה כל כך גדולה. כן. את חיה באחוזה. אני מוציא משם משפטים נהדרים. הילדים מסודרים. כן, כן. אף אחד, אתמול היה לה משפט נהדר לפני שניכרתי ונרדמתי, היא אמרה משפט נהדר, אנחנו ממשיכים בפינה של משה נוסבאום, על דיווחים משטרתיים מהקלה מאיסטנבול. כן, אוו. היא אמרה אתמול, ממתי אומרים מילה אחרי המילה שלי באחוזה הזאת? וואו, איזה חוקים נוקשים באחוזה. באחוזה הזאת, אף אחד לא מדבר אחריי. זאת אומרת, היא צריכה להזמין אנשים לדבר מבחינה לוגית. כן. אני גם ציטטתי משהו מאחד השירים כנראה. כן. ליבי בוער בשלווה. מה? אז זה די בסדר. כן, אני לא מצליח להבין מאיפה השלווה. מה זה בוער בשלווה? מה זה, זה כמו שריפה שלווה כזאת. נשרף בסבבה. כאילו, בשקט. בוער בשלווה, בכיף. כן, ליבי בוער בכיף. בוער בכיף. לא שזה לא בוער בכיף. מתלקח בכיף. כן, נהדר. כן, כל הכבוד. זה באמת שירים נפלאים. יצא על דיסק, אני בטוח. בהחלט. בהחלט, כן. בהחלט, כן. כן, כן, כן. אסקיצ'ין. אסקיצ'ין גם לך. שנה טובה, שנה טובה. לחיים, שנה טובה. לחיים, לחיים טובים. כמה זה יהיה, 2019? כן, כבר 2019. אתה היית מאמין? שאני אחיה עד 2019? כשהיינו ילדים ואמרנו, וואי, אם נחיה בשנת 2000, כשנוכל לנסוע בחלליות מכל מקום לכל מקום. אני בתור ילד דמיינתי את עצמי בשנת 2000, בן 25. ואמרתי, וואו. איזה גדול. אני אהיה בן 25. וואו. אני, איזה זקן אני, אני בן 25 בשנת 2000. וואו. והנה. כן. עוד מה, 2020, אנחנו, יש מצב שנגיע ל-2020. אם הכל הולך להסתדר. בעזרת השם, למה לא? על הנייר? למה לא? יש מספיק סיבות. בוא, אל תשאל את השאלה. אבל על הנייר, על הנייר. על הנייר, 2020 אנחנו פה. כן. רוצה להזכיר שהשבוע אנחנו עם תחינה ברקה. ברקה. כן, תחינה גולמית רדיו. מעודנת, בבקבוק לחיץ ועכשיו חדש. תחינה ברקה בטיבול שום לימון. ברקה. ותחינה ברקה מסום סום מלא. תחינה ברקה במרקם כתיפתי שאפשר לאכול ישירות מהבקבוק שלו, לומר אפילו תן לחיצה ותקבל את זה, בטח. בדיוק. ועדיין מחפשים סיפורים על הברכות הכי לא מעודנות שקיבלתם או הענקתם. כן. לאחר. חסרות טקט, בקיצור. בטח, ויש כאלה, בואו, בואו. לא צריך לחפור עמוק אפילו. כן. יש המון אנשים שבאים לברך, וזה לא יוצא טוב. לא יוצאים מבורכים. או במכוון או שלא, אבל זה לא יוצא טוב. גם כשזה לא במכוון, יש אנשים סדרתיים. כן, מועדים, מועדים. כן, מועדים, בדיוק. את הסיפור הנהדר או פחות טוב, שילחו ל-0559-222-102. אתם עלינו! זה גם... זה לא היה זה, בסדר. בסדר, רק שתבינו איפה אתם. כן, אתם עלינו. אז זה המספר, הייתי רוצה לשדר לכם את זה בשיר. 0559-222-102. סוף סוף למדנו את המילים של זה בעל פה. 0559-222-102. זה כפוף. תחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ. טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. ברקה. עכשיו חדש, תחינה ברקה. מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול. ברקה. נכון. בהמשך... אנחנו הולכים. אז זהו, יש לנו גם את הפודקאסט. יש לי ממתינה פה עכשיו. מה זה? ממי? ממי? עמי לא לענות? או, אם כך, אל תענה. ברור שאני לא יענה, לא עכשיו. תקשיב לעצמך, אתה יודע, יש לי את ה-True Caller הזה. כן. מתקשר אמיתי, אתה תוכל שמזהה מי מתקשר. כן, ואצלכם זה באמת עובד. זה עובד באנדרואיד. כן. ו... יש לי דילמה, היא גם שאלת סקר. נניח הוא כותב לי סקרים. צלצול טלפון, כן. הטלפון מצלצל, והוא כותב לי סקרים. עכשיו, האם לנתק, זאת אומרת ללחוץ את האדום, כן. להסיע את האדום, או לתת לזה לדאוך ולגבוה? כן, כשההבדל הוא, כשלחצת על האדום... להם לנתק להם בפנים. בדיוק, אז הם יודעים שאתה עשית משהו. מדי פעם אני מנתק להם בפנים. בצדק. כדי שהם יבינו שאני מזהה ואני יודע. בצדק. כן, אני מקווה שהם יבינו שאני מזהה. מישהי? מישהי? מאיזושהי חברה. זה גם יכול היה להיות מישהו, אבל היה לו קול של מישהי. כן. התקשרה כדי... אני הבנתי שאתה מנוי על שירותי הטלוויזיה האלה והאלה. רציתי לעניין אותך בש... זהו, מאיפה הבנת? עזוב, מאיפה המידע דלף. כן. כן. אבל למה לא תעבור? אמרתי, לא, לא מעוניין, כי טוב לי. ואז אמרתי לה, תשמי, כדי לחסוך זמן לך ולי, אני אגיד לך כבר עכשיו שעסקה לא תצא פה היום. אני לא יעבור. בואי ניגש לסוף. אבל לא שמעת כלום, אמרתי, בדיוק. וחבל שתגידי סתם, לשמוע, ובסוף כן. אני אגיד לך, לא, לא, אין עסקה. ואז אמרתי, אפשר לשאול למה? Oh. אז אמרתי, תקשיבי, אני חוסך לך את הזמן, אבל אני רוצה לחסוך גם לעצמי. אז בואי ניפרד פה, והיא נתקע, בלי להגיד שלום. היא כעסה עליי שאני חוסך לה את הזמן! אני אוהב את זה שמנתקים בלי להגיד שלום. כלום! מה? קודם כל אתה מעצבן אותי. פה הסתיים לי. קודם כל אתה מעצבן אותי. אתה מעצבן אותי, כי אתה לא אומר לי כן. אתה מרגיז אותי, למה אתה לא אומר כן? או לפחות תסביר ושאני אוכל להמשיך לאכול לך את הראש. כן. אני באמת הייתי עם לב טוב. נכון. לא רוצה סתם לקחת אותה סחור סחור. בואי נגש לעניין. לא יצא, לא יצא פה, לא תהיה פה עסקה בכלל. לא. שמע. אין הולכים. זמן מוזיקה, נכון, בילוש? אפשר לתת משהו, יאללה. בהמשך, כאן ממש, עוד פרק מהפודקאסט שלך, ואני אשתדל לא לענות לשיחה הממתינה. שאלה של צ'יקו. צ'יקו, נכון, סליחה. צ'יקו מהדגים. אתה צודק, אל תענה לשיחה. אני מניח, ניחוש שלי זה עמי. כתוב עמי לא לענות. אז זה עמי. ורצוי לא לענות. אוקיי. אולי תוסיף עמי רצוי לא לענות? כי אני אומר שלא לענות לבד. לא עוזר. לא עוזר. לא עושה לי כלום, נכון. מומלץ לא לענות. מומלץ לא לענות. עדיף לא לענות. עמי, אל תענה. עדיף לא לענות. וואלה, עדיף לא לענות. לא לענות. כמו ההבדלים בעזרות הבריטיות ברכבת מול בישראל. בישראל כל דבר זה אסור! כן. יעצר! נכון. יעשר! עדיף לדבר ברור. ייקלה! בארץ מדברים ברור מה עשו. ובזה, זה mind the gap. כן. אם יוצא לך... אם תוכל, תשים שים לב... שים לב שפה יש איזה... פער. לא נסביר לך למה זה מסוכן, כן. אבל שים לב לזה שאתה עולה לרכבת, בסדר? Mind it. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. החלט כן. כמו שאצלנו יש בחנוכה, שכל דבר נהיה מכבים ונגמר השם, כל הפרסומות הופכות להיות עם מסרים כאלה, אז כל פעם שצופים בקצת פרסומות מערוצים זרים, כן. גם בארץ. אז גם שם הפרסומות כאילו עכשיו לוחצות ומזיעות לכיוון הקריסמס. זה הזמן, בטח. בטח. ותכף יתחילו גם הספירות לאחור במבצעים, בכל השפות. כן, כן, כן. איך אני אוהב את התקופה הזאת? כן. ואף פעם לא נמאס. לא, לא, מה נעשה? פרסומת עם ספירה לאחור, נו, באמת. לא. זה החיסרון בלהתבגר. שראית יותר מדי ממשהו. ראית, כן, אתה כבר ראית יותר מדי ממשהו. נכון, נכון. אבל בסדר, יש עוד הרבה מה לראות. אני לא... הכל בסדר. אתה זוכר? לא זוכר! לא זוכר שום דבר. אם כבר הזכרת את זה, כבר. אתם עלינו. זה כבר יהיה עד הסוף. אנחנו עליכם. אתה זוכר? אני לא זוכר. בהשתתפות להקת כוורת. כן. כן, באו כל החבר'ה והקליטו את זה. נכון. כדי לנסות ולהיזכר. אני שומע על יותר ויותר אנשים שהיו בשבוע שעבר בכל מיני הופעות של פול מקארטני, סר פול מקארטני. איפה באירופה, באיזה יבשת? כל מיני כאלה, וינה וכולי. וינה, ורשה, כולי, כל מיני אזורים. כן, כן, כולי. הבן אדם נותן הופעה של שעתיים וחצי, שלוש. די. כן, והוא לא בן 27. לא, לא, אני לא בטוח שבגיל 27 הוא נתן. אמרו לי שהוא על הבמה שעתיים וחצי בלי לשתות מים. וואו. הוא כבר לא צריך לשתות מים, אני חושב. בין 70 וכמה? 76? איזה 70 ויותר? לא, לא, לא. לא יותר. די, תרגע. אני אשלח חשבון רגע. Hold it, hold it. הוא בין 76, כנראה בילוש. לאט, לאט, לאט, אתה תשפוך את הקפה על המקלדת. אל תרוץ, לא צריך לרוץ. אנחנו צריכים אותך קודם כל שלם, שלברי ושלם, ורק אחר כך את המידע. אתה תשפוך את הקפה, חבל. אתה תזיק למחשב. הנה, הוא עונד את האוזניות. 76. קודם כל... רן צודק, הוא בן 76. לא התווכחתי. כן. שתיים, זה מזכיר לי שרציתי לברך ויקיפדיה על זה שהתחילו לכתוב בצד ליד התאריך לידה. בצד בן כמה הוא. בן כמה, כי פעם היית צריך לחשב לבד. לחשב, אבל רן צדק. זה לשלוש יחידות בילוש, אתה כמוני. אצלי אבל זה בלגן, אצלי אל תעשו את החישובים האלה, כי אני יליד 71, אבל בדצמבר. אז זה בעצם... כן, ואז בינואר משהו, ויקיפדיה יגידו פתאום שאני בן הרבה יותר. אתה בן 78. 78 במקום 75. כן, כן, כן. לא רוצה. בקיצור, בן אדם בן 76 נותן שעתיים וחצי על הבמה בלי לשתות מים. נהדר, נהדר. וגם הריח את רינגו סטאר. רינגה! באחת מההופעות ראיתי. רינגה! כן. כן. ורינגו הבריק ועשה וי עם האצבעות כשהוא עלה לבמה. אמר פיס אנד לוב? כנראה. פיס אנד לוב? פיס אנד לוב? זה בטוח עבר לו בראש. וי נהלתם דה ווי. כן. דה ווי. רינגו? רינגה. אז... יגיע לרינגה. בטח. הלוואי ויבוא לעוד הופעה בארץ וייתן לנו סיבה לעסוק בו. אפשר לעסוק בו גם בלי שהוא יגיע. זה נכון. גם מרחוק. נכון, אפשר. מה רציתי להגיד? שהגיע הזמן קצת... בוא, לשחרר את הארוניות מפרסים. יש לחץ שם, הכל דחוס. וואלה, פוף, פוף, פוף, אוי, משגע, ואת יודעת את זה. מברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא. 100% טבעי, תחינה ברקה. ברקה. ציגילי ללה. חזרנו למשחק שלנו עם תחינה ברקה. תחינה גולמית מעודנת. מסום סום מלא, וגם תחינה גולמית מעודנת עם שום ולימון. Oh yeah. עכשיו, בבקבוק לחיץ, פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט. ככה, כמו שהיא, פשוט לא, בצורה בלתי רגילה. פשוט, אתה יודע. אנחנו רוצים להעניק למישהו מכם מארז מוצרים. אז בואו נראה איזה סיפורים הגיעו. היי בילוש? היי. על ברכה שהיא לא כל כך מעודנת. כן, יש לי קצר ומצחיק. שושי. שי. לאחר תספורת אמיצה במיוחד, בן דוד שלי פגש אותי ואמר, העיקר שאתה אוהב. זה מה שאמרתי לכם אתמול על... נכון. הסתפרת. הסתפרת, נקודה. נגמר, ונגמרה הסיבה. העיקר שאתה אוהב זה נהדר. העיקר שאתה אוהב. זה נהדר. מצד שני, כאילו מה, אנחנו בעצם מה, דורשים לשקר? לא. אבל יכול להגיד, תספור, אין מה להגיד בעצם. לא, לא, לא, אין שום דבר להגיד. שי יכול, זה אחד האהובים אולי, קצר והקולע זה נהדר. נכון. זה ז'אנר נפלא. אז אולי זה יהיה שי שיקח היום מארז מוצרים, ואולי את המארז הענק. מחר. מגה מארז. אז תחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, תחינה במרקם כתיפתי שאפשר לאכול פשוט כמו שהיא, בצורה בלתי רגילה. חדש! זה פשוט, באמת פשוט. ברקה, תחינה גולמית מעודנת בטיבול שום לימון, ותחינה גולמית מעודנת מסומסום מלא! וואו! פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט, פשוט, פשוט. יום אחד עם חלילה, אני לא אוכל להגיע למשדור, אני מבקש שתשדר אחד עם הנשיא ברנדס במקומי. מה אתה התחל זה? It goes without saying. אני מאמין, יש סיכוי שהוא יבוא, הוא יצא איתנו גבר והוא יבוא ולשדר איתך פה, ושהוא רק יגיד, רוב הזמן, אתה יודע, גם כמובן... כל מה שהוא רוצה שיגיד. יביא איתך את השידור. כן, כן. חשוב לי אבל שהוא גם יגיד עכשיו בלצינות, פשוט, באמת פשוט. ואתה חושב שאני צריך לבקש את זה ממנו אם הוא יבוא? אני מקווה שלא נצטרך להגיע למצב הזה, שהוא ייתן מרצונו החופשי את פשוט, באמת, אבל עכשיו בלצינות. אתה יודע, שרון, באמת... אתה אומר שאלה מילים שאני צריך לבקש ממנו אם הוא יבוא לכאן. ננסי, אני מבקש לך לומר במילים... תשתמש בבקשה במילים. פשוט בצורה בלתי רגילה. איך, איך? פשוט, פשוט, פשוט תשתמש, תזרוק חופשי, תפזר, פשוט, פשוט בצורה כן. בלתי רגילה, בצורה בלתי רגילה, הנה. עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות, נכון, רשמתי לי, ופשוט, פשוט, פשוט, תגיד את השם שלי, הפרטי הרבה. כן, מי כתב שאיך אפשר לשמוע איזושהי מילה ולשמוע את הרגיל, כתבו לנו בפייסבוק, נכון, מה זה היה, מה זה היה, טוב, יש לנו זמן, בזמן הדיווחי תנועה, פרסומות, חדשות, נכון. עד השעה השנייה. אז אנחנו משיקים כוסיות, בוא נספור לאחור לשעה השנייה. 10, 9, 8, לא משנה, יאללה. שולחנות ארוכים, סכינים נוצצות, הם כולם רעבים, מחכים למנות. זאבים, זאבים, השיניים חדות, הם שעות מחכים ושולפים לשונות. הוא הולך על קרח אין ברירה, בורח מין הסיר שכך בוער, אחר כך נסתדר, אחר כך נסתדר, אחר כך נסתדר. שלא רואה שאסור להתייאש, תמיד חושש שלא עושה, ודי מה השן רוצה כבר אש. האם כל כך תמים הלב לאכול את הכובע? כמה פעמים כאב, עוד כובע, עוד כובע. הוא הולך על קרח אין ברירה, בורח מין הסיר שכך בוער, אחר כך נסתדר. מה שאני רוצה כבר יש, אסור להתייעל. נה נה נה נה נה נה זמן. זה מתחיל בצחוקים, אז הופך למכות, משפטים נשברים ומילים שחותכות. מה היה לא זוכרים, השיניים נופלות, הרעה ואלים את כל הטובות. אסור להתייאש, די, משן רוצה כבר אש. אסור להתייאש, די, משן רוצה כבר אש. אסור להתייאש, די, משן רוצה כבר אש. אסור להתייאש. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה עם השן. ועכשיו טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ' שעה שנייה. חורף חם לכם, חורף חם עם שרון ואירן. אתה זוכר את תנורי הנפט? לא זוכר. נפט. כן, או ש... נפט. וואה, הסגרתי מדי, הסגרתי. לנו לא היה כמובן, כי פחדנו להכניס את החומר הזה הביתה, את נפט. אבל לשכנים היה תנור נפט, זה שמפח. ומה היה מגיע סוס עם הגלה סוסה ונפט? לא יודע מאיפה היו משיגים את הנפט. אבל אני זוכר את התנורים האלה שהיו ממלאים אותם איכשהו בנפט והיו מפיצים ריח של נפט בכל הבית וככה היינו מתחממים. האש היא כבר הייתה משנית בקטע הזה. בטח, בטח. לא, לנו לא היה נפט וגם לא קרח בעגלה שהם מבוצים מהמקפיא. היה מקרר שמחובר לחשמל. אתם חייתם באמריקה בכלל, מי חי בארץ, בטח. אבל מה רציתי לומר לך? בוא, מה שאתה רוצה. אז יש חוף של הגשת. חורף חם איתנו, שרון ואירן. כן. אתם מוזמנים להתקרבל באוטו סביב הרמקול. נכון, וכשתחזרו הביתה תשימו לב ששמנו לכם על המיטה שוקולד בצורת לב קטן. מאיתנו, משרון ואירן. למה לא נעשה את זה באמת? נשלח למאזינים. יש לנו פתקה קטנה לשים על המיטה. אם תשיג לזה תקציב, אני... אני מאוד נגד לשים שוקולד על המיטה. למה? כשבאים לחדר. כי פעם אחת הגעתי עייף לחדר, ודבר ראשון שעשיתי זה נשכבתי על אחד כזה. נכון. זה חדר את הסדין ואת הבגדים שלי. באמת? כן. וואה, מה זה? מה זה? השוקולד עם ריחה? למה זה היה בעיה? זה היה יום לא קר, המסגן לא... לא יודע מה, זה היה רך מדי. אבל בוא, אין לו מה לדבר שתי. לא, בטח לא על אסונות. נכון. בהמשך שיקו מהדגים ועוד ועוד. יש גם שיחה שאתה לא תענה. לא, כתוב לי אמי לא לענות, אני לא עונה. תראה איך אני מחזיק. תשמע לטלפון. אני גם בסדנה עכשיו שלא לענות לשיחות שאני לא רוצה לענות להן. טוב מאוד, תשמע לטלפון שלך, לא לענות. זה סדנה שהייתי לוקח באמת, אני לא צריך להגיד לך עכשיו. סגור, זה רציני עכשיו. שיחה שאני יודע שאני אתרגז ממנה. נכון. אני יודע שאני אתעצבן, אני אגיע לטורים. כן. לא תמיד יש לי סבלנות לכולם. אבל זה קצת בעיה. כי זה גם כולל שיחות מהמשפחה. על אחת כמה וכמה. כל שיח... לא, לדעת... או לא... מה? להוריד את הסף. להוריד את הסף עצבים. כן, לא, לראות... לא, לא לענות. לראות איך אתה מצליח לא להתרגז כל כך. כן, אבל אני מדבר דווקא באמת על ז'אנר מסוים של שיחות. לא כאלה ש... של קרובים אליך. אנחנו נעסוק בזה בהמשך בחווה שרון. אני עם פאנל מומחים. בילו תפנה חצי שעה מהסוף של התוכנית. אפשר גם להודיע לתוכנית הספורט, אם אפשר לבוא רבע שעה יותר מאוחר. אם אפשר, תתפה לגלוש, יוסי אסלן איתנו כאן כבר. יוסי, אנחנו נגלוש באזור הרבע שעה 20 דקות. אסלן, אם זה בסדר מצדך, אולי נטפל בשעונים וככה נבלבל את כולם. ניקח את השעון רבע שעה אחורה, בסדר? מצדך 100%. אוקיי. אש. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרון, תראה, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. Stop rapping to prove nothing, just writing to say something. Cause I wasn't the only one who wasn't rushing to saying nothing. This doesn't mean I lost my dream. It's just right now I got a really crazy mind to clean. הו, בהחלט כן. הו, הו, הו, אפילו הייתי אומר, בהחלט כן. ככה. בסדר, הנה, כותבים לי פה מה עם הפודקאסט. אוקיי. כן. עכשיו זה קורה. עכשיו ממש, הפודקאסט שלך עם צ'יקו מהדגים. כן, כן, פודקאסט שנבחר במקום השלישי. בכל דירוגי הפודקאסטים בעולם. העולמי? העולמי. וואו. גם סקרים וגם כל מיני דברים. מקום שלישי בספוטיפיי ראיתי. וגם אצל השכננו מאייטיונס. מאייטיונס, וגם כשקוראים את החלוקה, גם במזרח התיכון, הרבה, הרבה. מאזנה מאוד גבוהה לזה. איך קוראים לפודקאסט בלועזית? טוהנים? גריינדינג? גריינדינג. גריינדר. גריינדינג. גריינדר. אולי בגלל זה כזה נפוץ, הפודקאסט שלך. אז הנה פרק חדש. תוכנים, פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. אהלן, אתם על פודקאסט האוכל שלנו, תוכנים, והיום אנחנו בפרק מיוחד לסיכום השנה הקלנדרית והקולינרית. אם לא אחר מאשר צ'יקו מהדגים, אהלן צ'יקו. נובי גוד, קליבובו, נובי גוד שמן. נובי גוד, צ'יקו. סלובים, סלובים. היד עם שמן. איפה אתה חוגג את הנובי גוד באמת? תראה, יש לי חבר טוב, ודים. ודים. ודים. כן. שהיינו קוראים לו בשכונה, ודים קולט ידים, היינו עושים לו טרוגי. כן. הוא היה אוהב לשבת ליד הקולט ידים ולהריח את האוכל. זה יופי, כן. היה יושב בפתח של הקולט. והיום יש לו עסק לשטיפת שיפודים בבני ברק. מעניין. עושה הרבה בוכזות, הרבה ג'ובות. מעניין, מעניין. מה היה לנו השנה בעולם המסעדות? אז קודם כל... מה קרה, אתה בסדר? צ'יקו. צ'יקו. עברתי את זה. אוקיי. השנה נסגרו הרבה מסעדות. כן, התחום במשבר, נכון? מאוד. למה להערכתך הם נסגרו? אתה יכול לתת הערכה פה? למה הגיע עשר כבר, ובעל הבית גם רוצה לסגור כבר ללכת הביתה לישון, לשים את הלשון על הכרית. לא, אני מתכוון מה הסיבות למשבר בענף. איזה, לא הבנתי, איזה ענף אתה מדבר? מה? ענף עגל או ענף ורוטב, איזה ענף? נעבור נושא. מה הייתה המסעדה המצטיינת מבחינתך השנה? היו הרבה מסעדות, אבל אם אני חייב לבחור אחת... אתה חייב. אוקיי, אז השלולית של יאקי, בטח. השלולית של יאקי, מעניין. השלולית של יאקי, מסעדת פופ-אפ. כן, אור. שזה, אתמול היה, היום אין. מעניין. עונתית, זה עונתית. היא פעלה בין השני לפברואר לחמישי בפברואר בפרברים של המוסך בתלפיות, ירושלים. מה זה השלולית של יאקי? למי שלא מכיר, גם אני לא מכיר, מה זה? זה התחיל שהיה שלולית מאחורי המוסכים, ויאקי הבעל בית היה יוצא כל יום לשלולית עם חכה. כן. כדי לדוג את מה שיש, מה שנותן הכביש. פירות הכביש. כן. פרי כביש, מה שנקרא. בדיוק, פירות כביש. וזה יכול להיות, היה פילה צמיג, היה דג לפעמים, היה חוזר לפעמים עם שורש קלאץ' שהיה עושה את זה על האש. חזה מגב, כל מיני דברים, היה שם על הפלנג'ה. זה לא נשמע כמו תפריט שיכול להחזיק מסעדה בחיים, סליחה שאני שואל. או אומר. אני אומר לך, אבל מסעדה בתלפיות, מה קשר בחיים? מה אתה מדבר על חיים? איזו מנה אחי? מה שאלת? צ'יקו, אתה איתי? מה קורה? אתה בסדר? צ'יקו! צ'יקו! הרבה יותר טוב. עברת את זה? הרבה יותר טוב עכשיו. כן, תודה רבה. איזו מנה הכי אהבת השנה? מאוד אהבתי את הבבר של יוקו. בוא שוב? הבבר של יוקו. מה זה אומר? מסעדה יפנית שהגישה מנה אחת. רק תבשיל בבר, זה הכל. שזה צלעות מקורמלות בכל טוב. מנה שפחות אהבת השנה? מנה של אשכי אספרגוס. לא, לא התחברתי. בא לך פחות טוב. כן. אוקיי, מה לסיכום? לאן אתה חושב שעולם המסעדות ייקח אותנו בשנה הבאה? תראה, תהיה לדעתי שנה של מפיות. מפיות. מה שישלוט השנה זה מפיות. אוקיי. נראה יותר מפיות על השולחן. כן. אנשים יוכלו הרבה יותר לסוף, אם אתה שואל אותי. תחזית מפתיעה, יקירי. מה קרה? מה קרה? מי קיבלת השמש? אין שמש. אתה נשענת על השלטר של השמש. ערב כבר חושך, מה קורה? אוקיי, עברתי את זה, הכל בסדר. יקירי. תמשיך ככה. יקירי. יקירי. אני מאחל לך שנה של בריאות. תודה. שנה אזרחית של בריאות. עכשיו מתנשקים. בריאות אזרחית. תרחל. לספור, נתחיל לספור. לא, לא, לא, לא תחיל לספור. לא, לא, לא איתי, לא איתי. יאללה, בריאות צ'יקו, תודה. כל טוב שבוע פה ושיהיה לנו שעה של קינוחים. עד כאן להפעם בפודקאסט האוכל תוכנים. נשוב בשנה הבאה עם פרקים חדשים וטעימים במיוחד. יקירי. יקירי, גם אתה, יקירי, אתה צ'יפו פה, אני מתה. תוכנים, פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. תודה, טנצר. תוכנים. תודה, טנצר. תודה, טנצר, הכל בסדר. הכל טוב. רציתי רק להכניס ג'ינגל שידעו שזה יסתיים. תוכנים את הפתיח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אני מבין למה הוא מגיע למקומות כאלה גבוהים, הפודקאסט. הוא אותנטי. תשאל אותי את השאלה שכל הזמן שואלים אותי. האם ציפיתי שהפודקאסט יהיה הצלחה כזאת? ערן, האם ציפית שהפודקאסט יהיה הצלחה כזאת? קודם כל, תודה על השאלה, יקירי. תודה. יקירי, יקירי. תודה. תודה אני... על השאלה. לא, ממש לא. אתה יודע, התחלנו לעשות פודקאסט מתוך אהבה, ואני שמח שהאהבה עוברת למאזינים ולצרכני הפודקאסט. ואל הכיס. ואל הכיס. מצטרגמת אל הכיס. ומשם ומהלב אל הכיס. כן, נכון. סירקולציה. סירקולציה שאני אוהב, מהלב אל הכיס. נכון. שרון וערן. מהלב אל הכיס. אנו הולכים. השבוע אנחנו עם תחינה ברקה. תחינה גולמית מעודנת, בבקבוק לחיץ. אבל בקטע טוב. בקטע טוב. בקטע טוב. עכשיו בצילי. עכשיו חדש. תחינה ברקה בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מסומסום מלא. תחינה ברקה במרקם קטיפתי שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. ואנחנו מבקשים עדיין סיפורים על הברכות הכי לא מעודנות שלכם, חסרות טקט, שקיבלתם או... נתתם, הענקתם, הרי גם אתם חסרי טקט, בואו. יד על הלב, נו. וגם נותנים רק שם פרטי, לא חייבים להזדהות באמת. 0559-222-102 זה המספר, אולי תזכו בערכה מפנקת, מארז מוצרים, מארז מוצרים. מארז. שמחר אנחנו אפילו נגדיל אותו ונעניק אותו כפרס לסיפור הכי טוב של השבוע. אבל עזבו, זה מחר. אוקיי. תחינה גולמית מעודנת ברקה, בבקבוק לחיץ. טעימה? טעימה? טעימה? ובמרקם קטיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא, בלי להוסיף כלום. עכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול. תראה לי איך אתה לוחץ? ככה בדיוק תאכל. ברקה. אין על סומסום. סומסום מה זה? זה הדבר הכי בריא בעולם, אומרים. בילוש! בילוש, אני חשוב לי שתאכל יותר סומסום, שתעלה את הסומסום. איפה, ממה מוציאים את הסומסום? הסומסום הוא מושבים של אוטו. מגרדים מבורקס. או בספה, מתחת, או במושבים של אוטו. מאיפה מביאים את זה, לבורקס? אני מסביר לך. לא, בין הספות. בין הספות. אוספים, אוספים, אוספים. או בלמטה של המושב של האוטו. משם זה גם צומח. לפעמים בבגן מוצאים את זה. כן. מנערים דברים עם סומסום. מאיפה מביאים נצנצים? מאותו מקום של סומסום. נצנצים, אין חיה יותר מסוכנת מנצנצים. לא, לא, לא, זה טפיל. זה טפיל אמיתי. מתרחק ממני עם הדבר הזה. אזהרת מסע, נצנצים זה אזהרת מסע. אל תיסעו למדינה הזאת, יש שם נצנצים. בהחלט. למה אין חיסון מנצנצים? מה בעיה לייצר דבר כזה? חיסון נגד נצנצים. שהופך את האור לשומני ולא יכול להחזיק כלום עליו. לא מכיל נצנצים. נה, כן, דוחה נצנצים. מעניין, גש למשרד התמ"ת. עם הרעיון אם הזה. אם אתה מחפש מישהו בתמ"ת, יש לי חבר בתמ"ת. בתמ"ת, יש לי חבר, יש לי פרוטקציה בתמ"ת. נהדר. אני יש לי פרוטקציה בתמ"ת. מה אתה צריך? מה אתה צריך מהתמ"ת? מה שאתה צריך בתמ"ת, דבר איתי. תבוא אליי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. החלט כן. החלט כן. נכון. זה זמן סקר, הכל יכול להיות. בואו, עכשיו זה הרצינות. ואילו סקרים אתם מציעים לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, פשוט נהדרים. איזה תנועה. פשוט נהדרים. התקשרו מפייסבוק, אמרו, מה קורה אצלכם? כן, אנחנו מעבירים להם דיווח כל סוף שבוע. הסקר היום, לפני כמה ימים, שנייה לפני שגאולה אבן הודיעה על פרישה. וגם, איך קוראים לנו? נו, לפיד, לי לפיד. דיברת את אולי לפיד, הודיעה על הפסקת פעילותה בטור. בטור, כדי כמובן... לפנות מקום, וחלילה... לזות עין. יפה מאוד. או מצח, מה לזים? אני חושב שזה יפה מאוד. אתה יודע, אוקיי, לא צריך ללעוג לאנשים ששומרים על אמות מידה ואמות מוסר. אתיקה זה לא... השנייה לפני הפרישות האלה, הודיע גדעון אוברזון, רגע! שהוא פורש מעולם האופנה. לא! כן, אני מצטער שרון. אני לא יודע, אולי זה חמק ממך, אבל גדעון אוברזון פרש מעולם האופנה. בהחלט כן. ואז אני רוצה את השאלת הסקר להקדיש לאנשים מתחום האופנה, בידור, זמרים, יוצרים, יוצרים בכלל. שמודיעים על פרישה. כן, והשאלה היא האם בכלל? צריך להודיע על פרישה, האם זמר צריך להודיע על פרישה, האם מעצב אופנה צריך להודיע על פרישה. שהרי נבין את זה לבד. או שפשוט תפסיק. למה אתה צריך להודיע? או להקה שמתפרקת. לא יודע מה, להקה שמתפרקת יש עוד סיבה. לא, להקה שמתפרקת יש סיבה. כי אז פתאום אתה רואה את הסולן מתחיל לעשות כסף מהצד, ואתה לא מבין למה. אני חושב שלהקה אתה צודק, להקה צריכה להודיע. להודיע, חייבים. זמר פשוט תפסיק. אל תשאיר. אתה מעצב אופנה, מעצב בגדים, פשוט תפסיק. אתה גם שם לעצמך כדור ברגל, כי אחר כך נגיד עוד שנתיים פתאום תחזור לך המוזה, ותרצה כן, מה? אז אתה פותח מחדש? למה אתה מחויב להגיד למישהו מה אתה מנסה להשיג בהודעת הפרישה הזאת? מה אתה מצפה שיקרה? נכון. זה עוד יחץ למשהו שכנראה אתה לא רוצה לעשות כבר. אז אל תעשה. אל תעשה ואל תספר על זה. כן. זה מאוד נכון. גם אני פורש מתחום האופנה, אגב. אני גם פרשתי. אני מזמן, כבר מזמן פרשתי מתחום האופנה. אני גם פורש. אגב, אבל את תחום המטבחים הוא ימשיך, נכון? אוברזון, כי ראיתי אותו מצולם ליד מטבח לפני כמה זמן. כן, אני חושב שמטבחים הוא ממשיך. הדבר הזה היה בגדי ים או בגדים כללי, אני לא יודע. לא רוצה להיכנס, הוא התפרסם לפחות בעיניי. גם בעיניי, בשנות ה-80, תחום בגדי האופנה. גדעון אוברזון זה בגדי ים. ייצב ב... כל הכבוד למטבחים. למטבחי הביקיני. בדיוק, מטבח בשני חלקים. בשני חלקים, נכון. לבריכה או לים. אין מטבחי טופלס, נכון? בלי הארונות, כאילו. מטבח זה חייב להיות גם עם הארונות. עלית פה על פורמט. כאילו, למה חייבים את הארונות למעלה? גם יש אי. עלית פה על משהו. טוב, לא משנה. אבל השאלה היא, האם אתם בעד או נגד להודיע על פרישה? לזמרים, אנשי אופנה. בתחום האומנות, אפשר לקרוא לזה ככה. אני מבין, פורשים מפוליטיקה, לא שאני מבין באמת למה לפרוש מטור, אבל בסדר, אני מכבד את זה. כל דבר שיש לו מראית עין של משהו נקי, זה נחמד במדינה הזאת. הכוונה בסדר גמור. עד כמה הטור שלי, לפיד, השפיע על הפוליטיקה הישראלית? או יוביל לנדסלייד במה שקורה. בסדר. כן, בסדר, אבל לא, כל הכבוד. אנחנו בעד אתיקה. בעד יושרה. כן. אינטגריטי. אתה יודע מה? גם אני, סליחה שאני שואל, אני הייתי עושה שאלה בעד או נגד בכלל טורים. טורים אישיים? כן. נמתין עם זה. בסדר. מתי קראת טור פעם אחרונה? אני לא קראתי טור מזמן. זה מרגיז אותי, תקשיב לי טוב. תקשיב לי טוב. טור? יש כמה כותבי טורים שאני אוהב, באמת אוהב אותם, ומדי פעם אפילו קורא ונהנה מהטור שלהם. אבל זה חייב להיות מדי פעם. מדי פעם, נכון. זה חייב להיות מדי פעם. כן, כן, כן. אבל הרבה מהטורים פשוט גורמים לי לכעוס. זה עושה כעס. הוותיקים בעיקר. וגם דיברנו על זה לא מעט פעמים, על כתבות וכאלה, או רעיונות, שבהם אתה צריך לדלג על חצי עמוד של הקדמות, איך פגשתי אותו, מה אני חשבתי עליו. איך הוא הגיע. פעם, כשלמדתי בפנימיית איזה רימונים, היה ילד אחד, זה לא מעניין אותי, מתי מתחיל הרעיון כבר? למה אתה לא יכול להתחיל מהרעיון? מזל שהשאלות כתובות בבולד, בכתב בולד יותר. אז כן, אתה מתחיל לשם מהשאלה הראשונה, בקיבן כמה הוא פחות אכפת לי. וכמה חוויות של העיתונאי גם לא מעניינות אותי. ואל צפרו לי על איך הוא התיישב לידי, לחוץ, הגיע, איחר, הגיע בקפקף, ניגשו להצטלם איתו. אי אפשר היה להתחיל את הרעיון, כי ניגשו... די. תן את הרעיון. הזמין מנה קטנה, הזמין מנה גדולה, זה לא משנה. נכון. אז מה דעתכם אבל? האם אתם בעד או נגד להודיע על פרישה? שתמסו בעד או נגד ל-055-9-222-102. בעד או נגד, והשם שלכם, והכי חשוב, נימוק. ספרו למה בחרתם מה שבחרתם, ולפי זה אנחנו נחליט למי לתת פרס מתנת. הנה מספר הטלפון בצורה מושרת. 055-922-102. יש גם את פורמט הרעיון בוואטסאפ, שמה אכפת לי איך עזרתם לעצמכם ואיך הקלתם על עצמכם. נכון, אוהבים את זה גם, של רעיון שכולו נוהל בוואטסאפ. נו מה? ואם זה במייל? אם ישבתם אחד היי בטלפון? טלפון, מה זה משנה? פעם היה את התקופה שכשנכנסו הדיסקים לעולם, אז שדרנים ברדיו התעקשו להגיד שהשיר הזה משודר מדיסק. גילוי נאות. והשיר הזה מקומפקט דיסק. את השיר הזה אנחנו משמיעים לכם מהדבר הזה שנקרא קומפקט דיסק. מקומפקט הדיסק שלנו. והוא נכנס לפעולה. הנה הוא. הוא נכנס לפעולה. שימו לב, הנה הוא נכנס לפעולה. אז בוא נשדר משהו שהוא לא מדיסק. מה תשדר לנו היום? קובץ, איזה קובץ? קובץ MP3, מתוך קובץ MP3, אני משדר לכם את השיר הבא. MP3. Cause לא זוכר, אתמול הספקנו לשדר את Christmas Time? בילוש, אתה זוכר אם שידרנו את זה בסוף? It's Christmas time. רצינו להכניס משהו בדיוק, כל אומני העולם. נו, למה לא? כי כבר היה. נחפש אבל עוד מעט שיר Christmas אחר שהוא לא Last Christmas, I gave you my heart. לא. יש את השיר הלא כל כך כיפי של לנון ובריוקו. So this is Christmas. אה. What have you done? אולי נסיים עם זה היום, יפה. בקשה? יפה. בקשה? אבל עכשיו. כזה. וואלה, פו. מצב, טייחר וזרחוב. נובים. בחסות נובים גודים. ברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא. 100% טבעי, תחינה ברקה. אז הנה, הזדמנות הלפני האחרונה לקבל היום מארז מוצרים מפנק. אבל מחר, באמצע שוחקים איתכם, איפשהו בשוחקים איתכם של מחר, נבחר את הסיפור הכי טוב של השבוע. ביחד עם ברקת, תחינה גולמית מעודנת מסום סום מלא, וגם תחינה גולמית מעודנת שום לימון. עכשיו, שום לימון. בבקבוק לחיץ. פשוט ללחוץ ולאכול, וביקשנו סיפורים על ברכות הכי לא מעודנות שקיבלתם או נתתם. היי בילוש. היי. היי. שני סיפורים פחות מוצלחים. הראשון של בועז. פעם התנדבתי בעמותה של ילדים עם משפחות מצוקה. ארגנו הופעה בקייטנת קיץ עם זמר מפורסם, והוא אמר בסוף ההופעה, אני מברך את העמותה שרק תגדל ותגדל. זה נחמד. נכון, נכון, נכון. בועז, יפה. ודביר, מזכירה אצלנו במשרד, הופעה זוועה. אני תמיד מצליח להתחמק מהטעמים שהיא מביאה, אבל כל פעם באיזה יום הולדת היא הכינה... אבל פעם באיזה יום הולדת היא הכינה עוגה, ולא הייתה ברירה, אכלתי, מתוך נימוס אמרתי לה כמו מטומטם, יבורכו הידיים שעשו את העוגה, מאז אני מקבל מנה אישית של עוגיות כל שבוע. כן, כן. Be careful what you wish for, או מה אתה מאחל. נכון, נכון. כן, אסור לחזק, אסור לחזק. כי כשמבוגר מוציא מהפה ומחביא מתחת לשולחן, זה כבר נראה הרבה פחות טוב. לא נעים, ולא תמיד יש חתול שלא מתחת ואוכל את זה, או כלב. נכון, או ילד קטן. או ילד שאפשר לתת את זה. אז צריכים לבחור בין שי מהשעה הקודמת, זרוק תזכורת בילוש. הנה, התזכורת מגיעה. בילוש, אתה איתנו? בילוש, אנחנו שומעים אותך. כן, כן, בילוש. הוא הקצר והקולע שהסתפר, ובן דודו אמר לו, העיקר שאתה אוהב. העיקר שאתה אוהב. אני אוהב, אוקיי, מה עוד? ובועז, מה אמר? בועז ארגן הופעה לעמותה, ואז אמר בסוף, הוא מברך את העמותה. אז העיקר שאתה אוהב. העיקר שאתה אוהב, אני מצא לכם בעיניי. כי המקום השני מבחינתי הוא בועז והעמותה. כן, לגמרי. אז שי לוקח מאיתנו מארז מוצרים. רק רוצה להגיד שתחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם טיפתי שאפשר לאכול אותו ממש כמו, לא את הבקבוק, את התחינה כמו שהיא. חדש, ברקה תחינה גולמית מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה גולמית מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט, פשוט, פשוט. פשוט, פשוט, פשוט, פשוט. תודה, ננסי. אז לא. שלוט בעצמך. לא נוגע, לא נוגע. תחבט את התוכנית, תחבט את המשדר. ותראה איזה נודניק. מה שמדהים, אתה יודע מה מדהים אצלו? אצל עמי לא לענות. מה? הוא מתקשר אליך בטח רק היום, הוא לא יתקשר מחר. לא, מחר בטח לא. ואתמול הוא לא יתקשר. גם לא. רק היום ובין 4-6. אגב, ביום חמישי הוא לא יתקשר אף פעם. מעניין. אף פעם. אף אחד לא התקשר אף פעם. אף אחד לא פרץ לפה אף פעם ב-50. וגם היום, זה רק בין 4-6. מדהים. אימור שלי, הוא לא התקשר לך ב-6 ודקה. בילו, זה לא קורה בתוכניות אחרות, נכון? שפתאום נכנסים, מתחילים לדבר ככה, בלי שאף אחד יזמין אותך. מה יהיה מדהיג? אם ב-7 הוא התקשר אליך. אז תתחיל לבדוק. אז תתחיל לבדוק מה קורה עם הראש שלך. יעזור, אנחנו רק צוחקים כמובן. שרק ניצחה. מקווים רק לטוב. טייחר וזרחוביץ' עם טייחר וזרחוביץ'. החלט כן, בטח, בטח, בטח. החלט כן, שלום לך, החלט כן. אתה מכיר את זה שאתה נוסע במסעית? לא מכיר, במעלית. נוסע במסעית. אתה מכיר שאתה נוסע במסעית, בטח. אני פעמיים בשבוע. אתה נהג מסעית, כן. נכון. דאבל קבינה. נסעתי זיף זיף. זיף, נכון, לא זיף זיף, ממקום למקום. שינתה. במעלית. ומישהו הזמין אותה באמצע. כן. אני אתמול קיבלתי את המבט הכי מאוכזב בחיים שלי. איזה? זה בן אדם שהיה בטוח שהוא הולך נסיעה לבד במעלית, היה בטוח שהוא הזמין מעלית ספיישל. שאין אף אחד. ואני עמדתי בפנים ונפתחה הדלת, לא, לא, לא, לא. אני אוותר על זה. מה, הוא לא רוצה לעלות איתך? אתה מעדיף שאני אצא, תיכנס, נחליף, אני כבר אקח את המעלית הבאה, הכל בסדר. זה מוזר לוותר על מעלית. בעצם לא. לא. והוא לא הלך מהפיר של המעלית. הוא רצה כנראה זמן איכות עם המעלית. כן. זה כמו אלה שכאילו מסבירים כל הנסיעה במעלית, כל הדרך. אני במעלית! כן. לא! אני במעלית! לא שומעים! כי אני במעלית! ואנשים מסתכלים עליו כאילו עם אקדח מחסנית, עם נשק ומחסנית בהכנס. ברור שאני קטוע, אני במעלית! כולם מסתכלים עליו. כן. תכף אני אצא! תכף תיפתח הדלת ואני כבר לא אהיה במעלית! כן! כן! די! זה מקרין את כולם, הדבר הזה. זה הורג אותנו, זה הדברים האלה. זה הורג אותי! לא הוכח, אבל שיהיה. זה משהו... לא, לא, לא הוכח. איזה מבטים נותנים עליו. הנה, על זה דיברתי איתך. לא! אני לא... הנה, תראה, אני מחזיק את היד. בואו נמשיך לדבר על מה שאנחנו מדברים. אני מחזיק! מה אני יכול להגיד לך? אני משוגע! אין סיבה, אין סיבה. לא, הנה, בואו נמשיך לדבר על מה שקרה בסוריה. לא, כן, כן, כן, כן, כן, כן. הלו? טייכר? כן. טייכר? הלו? מי זה? אני שומע אותך באיכות מעולה, מי זה? טייכר, זה עמי לא לענות. אתה עמי לא לענות? אני עמי לא לענות. איזה מזל שעניתי, אני רציתי לשאול אותך כל כך הרבה זמן, איזה עמי זה? טייכר. כן. אני למטה, בורד, נעשה נסיעה ונחזור. רגע, רגע, למטה עם מי? אני למטה. אני שומע. עם הריקשה. ריקשה? הבאתי ריקשה. מי זה? מי זה? עמי. עמי, איזה? עמי. עמי. עמי. עמי? עמי, עמי. איזה עמי? עמי, נו, עמי שמברך לפני כל מצמוץ, עמי. לא... לא מכיר. לא. טייכר. הלו? עמי. עמי. עמי שיעקב למאי הלחין לו את הנחירות. עמי. באמת איזה כיף לך, אבל אני לא מצליח להבין איזה עמי זה. עמי, טייכר. אני מבין שקוראים לך עמי. איזה עמי? כמה עמי אתה מכיר שמשחק פריסבי עם מכסה ביוב? שלושה. עמי, אז אני אחד מהם, עמי. אוקיי. אני עמי שהולך לבחירות בעיניים עצובות. עמי. לא, לא, לא, לא. עמי. עמי, עמי, עמי, אני מבין. עמי שמאמין שעננים זה שערות סבתא של מטוסים. לא מצליח להבדיל. שהוביל את צבא קורוזיה למלחמת אין ברירה, עמי. עמי? צבא קורוזיה, לא, אף פעם לא נלחם. עמי שהוציא דרכון קולני. עמי. לא, לא מזה, זה עמי. עמי שמצביע על תינוקות. מצטער, לא. עמי, טייכר, עמי, עמי, עמי, עמי, עמי. עמי שמקרין ביטחון בקולנוע רב חץ. לא, לא. עמי שהבטיח לאימא שלו שישקה את העגילים שלה כשהיא בחול, עמי. לא מצליח, לא מצלצל לי מוכר. עמי שמרביץ לתורה, עמי. עמי, עמי, עמי, עמי. עמי, טייכר. לא, אני מבין שקורא, עמי. עמי ששוטה ישר מהפאוץ. עמי? עמי שהולך עם רוחסן פזור. לא. לא, לא, עמי, עמי. עמי שעשה בינג' לפרקים של כפות הידיים שלו, עמי. לא, ששם לא. לאנשים בוסם במשקה. עמי, עמי, עמי. עמי שיש לו וילונות במקום ריסים, שמעיץ בחלקיקים ללכת לקרבי. אוי, מסכנים. טייכר. עמי. עמי שבוכה מסרטי בטיחות בטיסה. לא, לא. עמי. אני לא מזהה, מה אני אעשה? עמי שמפלג בין זוגות חד הוריים. לא, לא מזהה. עמי שעשה ניתוח להגדלת הגרעון. לא. טייכר. עמי. זה עמי, עמי. שלא מזכיר דירות לטווסים. לא מוכן בשום אופן. אני מצטער, תקשיב, איך אמרת, עמי? אז ביי. אלו, אלו, אלו, אלו. טוב, אני אשים ג'ינגל וזהו. טייכר. עמי, כן, הנה הפסקתי, מה? זה עמי. איזה? עמי שיש לו קיטועים בשיחה של 40 שניות. מה? אלו, אלו, אלו. טייכר וזרחוביץ'. זהו, זה נראה לי... טייכר. עמי, כן, אני שומע. אתה יורד? אני שומע, כן, כן. יאללה, רד. יאללה, ביי. טייכר, עד כאן המערכון. עד כאן המערכון. שיחה לא לענות. טייכר זה עמי. טייכר זה עמי. הבאנו לכם את המערכון. טייכר זה עמי. בעד או נגד הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. השאלה היום הייתה בעיקר לציבור המתעסקים באומנות, זמרים, ציירים, דוגמנים, דוגמניות, מעצבי אופנה, האם להודיע על פרישה, האם להחליט ולהודיע לכולם שמעכשיו פרשתי. אז עוד בעד התוצאות, אנחנו רוצים לדעת כמה אחוזים בעד, כמה נגד, ובעיקר מי לוקח מאיתנו פרס מתנות. כן, 70% נגד להודיע על פרישה, 30% בעד, והזוכה הוא ליאו. שכתב נגד כי פרישה כזאת גם כוללת פוסט פייסבוק משתפך שמכיל מאות תגובות, ובגלל שכל העולם מגיב ועושה לייקים הוא כל הזמן הדבר הראשון מולך כשאתה פותח את הפייסבוק. אלה התוצאות, אם כן. ככה כולנו נעשה מעכשיו. בלי שאלות. חוקק, מה? חוקק. מהחוק לא מתווכחים. אלזו, עד כאן להיום. מחר שוחקים איתכם. מיטב כיתה הומור עברים ששודרו כאן השבוע. נכון, תודה לאופיר כנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, אופיר מור יוסף, טל טנצר ואלעד בילו, הו-הו. בילוש. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. במה נסיים, שרון? נסיים בשיר הקריסמס של לנון. לנון ויוקו אונו, כן. כן. בבקשה, אין איזה. כן, זהו, חג המולד. אנחנו עד סוף השנה נשתר שירים כאלה. נכון. War is over, שרון, if you want it. מיד. And you won't just be gone. And so this is Christmas. So happy.